دلبر سبز، برنامه شماره 37، هنرمندان فرهنگ شریف، پرویز یاحقی، فاخته‌ای، ضرب از ملک، آهنگ سگاه. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لکسف دار غیره و بیار. عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن، غیر مهر دوست را از دل برون انداختن، از خودی بیزار گشتن، دوست را جستن به جان، ترک درمون کردن و با درد عشقش ساختن. Thank you.

بنیاد جهان بر باد هر نیک و بدی دل شاد و جهان گر نکنی خود چه کنی چون در خواهش دل چون در خواهش دل بر رخ کس نکشاد یا جا Thank you. از هر دو جهان آزاد است. Thank you.